بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. ركزان وإسلام مدهو ni muda ambao utakuwa ni muda wa muhadhara, baada ya kutanguliwa na kalima mbalimbali kutoka kwa ndugu zetu, mashaikh zetu waliorafikiana katika msafara huu na ziara hii. Na kama tulivyosema kwamba muda huu utakuwa na muhadhara ambao utatolewa na mwalimu wetu, sheikh wetu أبو الفضل قاسم حفظه الله تعالى. نقول كويلي كسيسي أمباو تكوناي يين بادي مشايخ مالنبالي توكيه كتك سمينة يموشي هذه في ساسا وكياشا مصومو أمباو ألقوا كيا سميشا كتك رتيبا بالي كتك سمينة يموشي kuanzia jana pale Moshi na pale Arusha. Muhadhara wake ulizungumzia sababu zinazomzuia mtu kuifuata haki, tukatajiwa sababu nne. Leo tena tulipofika Babati akawa na kalima mbili fupi. Moja ilikuwa ni kwa wanaume ambao pia iliwafikia na kuwafaidisha wanawake, na ya pili ilikuwa ni wanawake hasa. Lakini zote maudhui ya mwanzo pale katika msikiti wa Babati ilijikita katika masala mazima ya watu kujitahidi na kujihimiza na kuwa na pupa la kusoma na kusomesha, na hasa katika jambo zima la kusoma. Kadhalika na kina mama na wao, miongoni na nasaha walizopewa na wao pia ni kulazimiana na kujihimiza katika swala la kutafuta elimu. Tulipofika hapo katika kabla ya kufika hapa Berekwa naam, naye muhadhara wa pale ulijikita katika masala mazima ya kusoma na masala ya kulazimiana na tauhid. Muhadhara wake wa pale ulijikita katika masala mazima ya at-tauhid na pia jambo la kutafuta elimu. Tukapata faida nyingi pale. Kwa hiyo katika safari yake hii utaona kwamba mihadhara yake, kalima zake hazitoki katika maeneo mawili. La kwanza ni kutafuta elimu na madhara ya watu kukaa bila ya kutafuta elimu, na la pili huhimiza sana masala ya tauhid na yale ambayo yanafungamana na at-tauhid. Lakini pia tutahadharisha na shirki na bid'a na khurafat na yanayofungamana na mtu pale anapokosa elimu. Kwa hiyo katika safari hii yote maudhui zitakuwa tofauti ya majina, lakini ndani yake ukiacha suala la kushikamana na manhaji ya haki, manhaji salaf, utaona kwamba mawaidha yake sana hujikita katika masuala ya elimu, kutafuta elimu, kadhalika na kushikamana na tauhid na kuacha shirki na bid'a na mambo mengineyo. Hapa pia napo la shaka maudhui namna itakavyokuwa tofauti ya jina, lakini nayo haitaacha kuhusia maeneo hayo kwa sababu huo ndio uhai wa mwanadamu, huo ndio uhai wa mwanadamu. Pale katika mji wa Babati alisoma hadithi moja aliyosema Mtume alayhi salatu wassalam, inna Allah ta'ala la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubi al-ibad, walakin Allah subhanahu wa ta'ala hainyakui elimu kwa kuipora na kuitoa ghafla katika nyoyo za waja, lakini Allah subhanahu wa ta'ala huinyakua elimu akaiondoa kwa kuwafisha maulama. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mpaka anapofika pahala kwamba hajambakisha alimu yoyote, na watu huwa hawakai bila ya kuwa na viongozi baina yao. Kwa hiyo watu huchaguana wenyewe kwa wenyewe, na wale watu ambao hawana maulama tena, hawana walimu tena, huwafanya viongozi wao ni wale watu wajinga, na bila shaka atakuwa ni wale wajinga zaidi kuliko hata jamii yenyewe. Wakawafanya hawa ndio viongozi wa kuwasimamia katika mambo yao, huulizwa katika mambo muhimu, na wao wakatoa fatwa bila elimu, wakapotea wao na wakapoteza watu wengine. Tukahimizwa kusoma kabla ya kubakishwa, kabla ya kuondoshwa hawa maulama na walimu na mashekhi na maduati. Tofauti kabisa pale ambapo pana kituo, pana markaz, pana msikiti, pana madrasa, pana mtu ambaye awaelimisha watu kheri, awalingania, awafafanulia mambo muhimu ya maisha yao, na jamii ambayo watu hawana wanawazuoni, hawana walimu, hawana mashekhi, hawana maustadhi, ni watu ambao wapo wapo tu, bila shaka utaona jamii hiyo imetupea katika mambo ambayo hata akili yako haiwezi kuyafikiria. Kwa hiyo uhai wa umma wetu huu na salama yake ni Allah tabaraka wa taala kuwabakisha maulamaa wetu na mashekhe zetu na walimu wetu, kwa sababu wao ndio ambao huongoza umma katika kila hali na mahitaji yao. Kwa hiyo muda huu ni muda wa muhadhara wake, inshallah tutulizaneni kwa utulivu kwa lengo la kusikiliza faida hizi na muhadhara huu mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atamwafikisha na kusimama hapo, na itakuwa ndio mwisho wa muhadhara wetu huo. Hapo mbele hakuna mwingine atasimama kwa ta'aliq au kutoa kalima yoyote. Kwa hiyo tumomba Allah subhanahu wa ta'ala amhifadhi, amjalie ilmu nafi' wal amal salih, na kadhalika amlipe khairi kwa jitihada hii ya kushirikiana na kutoa bidii yake katika lengo la nasaha kwa ndugu zake Waislamu. Falyatafaddal majura wa mashkura, wajazakallahu khairan.